हमें अंकों के बारे में कैसे पता चला? 12वां भाग। इस हिंदू प्रणाली में आप जितनी चाहे उतनी बड़ी और ऊंची संख्या तक जा सकते थे। संख्या 87,235 को अगर आप दाएं से बाएं की ओर पढ़ते तो उसका मतलब होता 5, 1, 3, 10, 200, 7,000 और 8, 10,000। उन सबको जोड़ने पर 87,235 का योग आएगा। आप अभी भी सिर्फ 9 हिंदू अंकों के अलावा और कुछ उपयोग नहीं कर रहे हैं, पर इसमें भी एक समस्या है। मान लीजिए आप 2003 संख्या लिखना चाहते हैं, वो 2031 का योग होगी। इस संख्या में ना तो कोई 10 और ना ही 100 होगा। क्या आप इसे 2-3 जैसे लिख सकते हैं, जहां 2031 के लिए हो? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको यह कैसे पता होगा कि 2000 का प्रतिनिधि है? हो सकता है कि 2 100 या 10 का प्रतिनिधित्व करता हो। आप चाहें तो 2 और 3 के बीच में 2 रिक्त स्थान छोड़ सकते हैं, जैसे 2 3। अब किसी भी साफ नज़र आएगा कि 100 और 10 वाले स्थान रिक्त हैं, इसलिए 2 केवल 1000 के लिए ही हो सकता है। पर कोई यह कैसे जान सकता है कि खाली जगह में 2 रिक्त स्थान हैं? शायद उसमें केवल एक ही खाली स्थान हो। हो सकता है वहाँ पर 3 खाली स्थान हो। इस प्रकार के खाली स्थान छोड़ने से काम नहीं चलेगा। हमारे पास कोई ऐसा चिन्ह होना चाहिए जो दर्शाए 10 का स्थान खाली है या 100 का स्थान रिक्त है। पर रिक्त स्थान को दर्शाने के लिए किसी चिन्ह की कल्पना करना एक बहुत मुश्किल काम था। मनुष्य द्वारा अंकों के उपयोग के हजारों साल बाद रिक्त स्थान के लिए एक शून्य के चिन्ह की आवश्यकता एक बहुत मुश्किल सोच था। हमें नहीं पता कि अंततः इस चिन्ह के बारे में किसने सोचा। शायद वो कोई हिंदू होगा। हमें यह भी नहीं पता कि यह कब हुआ। शायद यह चिन्ह 1300 वर्ष पहले खोजा गया हो। आज हम शून्य दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग करते हैं, वो सिर्फ एक गोला है और उसके अंदर कुछ नहीं है। हिंदू उसे शून्य कहते हैं, जिसका मतलब होता है इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ज़रा देखें कि शून्य कैसे काम करता है। अगर हम 23 लिखना चाहते हैं तो हम उसे 2-3 लिखते हैं, जिसमें 2 10 और 3 1 होते हैं। अगर हम 203 लिखना चाहते हैं तो उसमें 200 कोई भी 10 नहीं और 3 1 होंगे। उसे हम 203 जैसे लिख सकते हैं। 2030 को कैसे लिखेंगे? इसमें 2000 0 100 3 10 और 0 1 होंगे। उसे हम 2 0 3 0 जैसे लिख सकते हैं। 2300 जैसे क्यों लिखा जाता है, इसके पीछे का तर्क आप खुद ही सोच सकते हैं। और फिर 2003 जैसे क्यों लिखा जाता है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के हिंदू चिन्ह और उसके साथ साथ शून्य का उपयोग कर किसी भी अंक को बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। किस स्थान पर कौन सा अंक है, इसमें अब किसी को कभी भी कोई अड़चन नहीं आएगी।